4. Oliver se trochu vystrašeně rozhlížel kolem sebe. Po několikahodinovém spánku a po prodlouženém pobytu v koupelně vypadal docela slušně. Ray mu navíc obstaral nové šaty, které mu docela padly. Sedni si a najez se. Musíš mít hlad, řekl Mark a pak pobaveně sledoval, jak jeho protějšek do sebe láduje množství jídla, které by nasytilo 3 osoby. Máte parádní byt, pane Stone. Říkej mi, Marku, je to kratší. Proč ses mi neozval, když tě soudili? Vyhnul by ses mnoha nepříjemnostem. Když jsem uslyšel rozsudek, bylo mi jasné, že za mě nikdo 50 000 dolarů nezaplatí. A proč si změnil názor? Oliverovi se objevily v očích slzy. Za to, že jsem v táboře vůbec přežil, vděčím kamarádovi Billovi. To je ten, co si s ním přišel do tábora. Ano. Víte. Včera ho ti všiváci chytili a zabili. Viděl jsem je, ale nemohl jsem nic dělat. Pak jsem se zhroutil. Už na to nemysli. Bylo to hrozné, ale musíš zapomenout. Chce to čas. Je to skutečně pravda, že jste za mě zaplatil celou tu částku? Zeptal se Oliver nejistě. Všechno je vyřízeno. S konečnou platností. Vy jste znal moji matku. Nikdy jsem ji neviděl. Oliver překvapením otevřel pusu. Pak tedy proč? Řekla ti, že předtím, než si vzala tvého otce, byla vdaná. Ano. Za nějakého geologa Paula. Byl to prý sympaťák a zemřel při nějaké nehodě. Byl to můj bratr. Když zemřel, bylo mi míň než tobě teď. Moc jsem ho obdivoval. Byl to můj vzor, můj ideál. Proč jsi mě za celé ty 2 roky, co jsi byl na zemi, nevyhledal? Byl bych ti pomohl při studiu. Vůbec jsem nevěděl, že existujete. 14 dní před smrtí napsala maminka takový nesouvislý dopis, ze kterého byla cítit úzkost. Psala v něm, že je otec po poslední cestě zachmuřený a znepokojený. Prý jí nechce nic říct, ale ona si myslí, že to vše má nějakou souvislost se společností Furster. Nakonec mi napsala, abych se v případě nebezpečí obrátil na vás. Oliver spolknul poslední sousto a vstal. Tak děkuju, byl jste moc fajn, ale já už musím jít. Marka to překvapilo a chvíli trvalo, než zareagoval. Chlapec už byl u dveří. Chceš zabít toho Francise Grena, co ho prvně netrefil? Oliver se zachvěl a otočil se. Musím to udělat. Musím rodiče pomstít. Vždyť víte, jací byli. Řekl Oliver a po tvářích mu stékaly slzy. Mark chlapce objal kolem ramen a zlehka jej posadil do pohovky. Teď mě dobře poslouchej. Nechovej se tak jako ti vzteklí psi z tábora, kteří chtějí jen zabíjet. Teď je chvíle, kdy člověk může ukázat, že má taky něco v hlavě. Je-li pravda, že firma Furster nechala zavraždit tvoje rodiče, myslíš, že by o tom informovala Grena? To je jen obyčejný obchodní zástupce a za nic nemůže. Jestliže se něco proti ním upeklo, tak to určitě bylo na Terranii XXV a ne na Zemi. Oliver se schoulil do klubíčka a rozvzlikal se. Tolik bych chtěl na všechno zapomenout a nejde to. Já bych taky rád věděl něco víc o celé té události. Mám chuť si udělat výlet na Terranii XXV. Chceš jet se mnou? Oliver zdvihl hlavu a v očích se mu mihl záblesk naděje. Ale pozor! Mám jednu podmínku. Čistě formální. Celou dobu až do našeho návratu na Zemi mě budeš poslouchat. Na slovo a bez diskusí. Podle rozkazu, Marku, řekl Oliver spontánně. Tvoje slovo, muže. Máte ho. Kdy odjíždíme? Zítra ráno. Seženeme dopravní loď. Moc jich není. Pojedeme mou vlastní. Hoch překvapením oněměl. Vy máte svoji vlastní jachtu. Nevěděl jsem, že SDPP svým lidem tak dobře platí. Mám nějaké příjmy i odjinut a tu loď mi nabídli přátelé, kterým jsem kdysi pomohl. Teď si odpočiň. Vypadáš strašně. Kdyby tě takhle někdo se mnou viděl, myslel by si, že jsem tak lakomý, že ti nedám ani najíst. Jakmile Oliver odešel, nařídil Mark Rayovi, aby připravil Merkura. Uděláme si malý výlet. Toho jsem se právě obával. Co si myslíš, že tam najdeš? Nevím, ale chtěl bych dokázat, že se Oliver mýlí. Rozhovor přerušil zvonek videotelefonu. Mark povytáhl údivem obočí, když na obrazovce poznal admirála Neumana. Plukovník Stil mě informoval. Jsem rád, že jste svého chráněnce našel. Zjistil jsem dotazem na počítač, že jste v tomto století jediný člověk, který kdy z lágru vyšel živý. Nebyla to žádná radost. Admirálovi stvrdly rysy v obličeji. Jaké to tam je? Mark polkl nadávku, ale pak to nevydržel. Je to nejpříšernější peklo, jaké si dovedete představit. Je mi na zvracení z toho, že jsem pozemšťan. Ten váš zatracený soudní počítač odsuzuje většinu drobných provinilců do společností sadistických a krutých bestií. Odsuzujete je k otřesné smrti. Je to stokrát horší než dezintegrační komory, které si vaše jinak široké svědomí přeje zrušit. Člověk vržený do toho lágru má jedinou alternativu. Buď se nechá zadousit, nebo se změní na divokou zvěř. Admirál pohybem ruky zarazil příval výčitek. Chápu vaše rozhořčení. Tábor vyděděnců byl založen před 300 lety, dřív než se začaly stavět vězeňské satelity, kde jsou umístěni ti skutečně nejhorší kriminálníci. Ostatní posíláme dál do táborů. Neumann unaveně povzdychl. Znáte přece počítače, dělají svou práci tak, jak byly kdysi naprogramovány. Před 3 týdny se prezident divil, že je pro tábor tak malý potravinový rozpočet, když se počet potrestané populace zvyšuje. Jmenoval vyšetřovací komisi a požádal mě o vyhotovení zprávy. Proto mě vaše malá výprava velmi zajímá. A pak také budu muset pro komisi zorganizovat návštěvu lágru. Zajistěte si obrněná vozidla a doprovod bojových robotů, rozesmál se Mark. Ráj byl s vámi, bez něj bych tu už nebyl. Vím, že váš robot nahrává vše, co vidí a slyší. Můžete mi zhotovit kopii jeho paměťových krystalů. Pomohlo by mi to v práci. Rád. Uvidíte, že to není žádný med. Admirál pokýval hlavou. Zatím vám děkuji. Kdybych potřeboval vaše svědectví, tak vám zavolám. Samozřejmě, že až za pár dní předpokládám, že si uděláte menší dovolenou. Na Terranii XXV. Neumann byl bystrý a měl dobrý postřeh. Mark musel potlačit úsměv. Předpokládáte velmi správně. Olga byla moje švagrová. Zbožňuju smysl pro rodinu. Doufám, že mi budete všechno vyprávět, až se vrátíte. Tentokrát už Mark překvapením skoro nadskočil. Admirál byl velmi zaměstnaný člověk a nikdy nemluvil na prázdno. Vysvětlete mi, co byste potřeboval zjistit. Admirál pokýval hlavou. O nic konkrétního se mi nejedná, ale život na nově kolonizovaných planetách mě nemůže nezajímat. Oficiální zprávy jsou často přibarvené a moji informátoři nejsou nic moc a navíc jsou často nesvědomití. Proto je nezasvěcený pohled inteligentního člověka vždy přínosem. Mimochodem, lidé se tam obávají androidů. Bude lepší, když Ray poletí jako druhý pilot. Pošlu vám pro něho platný doklad. Šťastnou cestu, kapitáne. Ray vešel do místnosti a našel svého přítele zahleděného do stemnělé obrazovky. Merkur je připraven. Můžeme vyrazit, kdy budeš chtít. Zkontroloval si i zbraně. Nechybí ani jedna střela. Znáš mě přeci, jaká jsem pečlivka. Nemám rád, když něco není v pořádku. Ale proč bereme bojové vybavení, když jedeme jen na malý výlet? Obávám se, že naše cesta nebude tak klidná, jak si myslíš. Neumanova starost o nás se mi vůbec nelíbí. Vzbuď Olivera, vyrazíme už dnes večer. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.